الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bu hafta kaldığımız yerden hadislere devam ediyoruz. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلق ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müdün üçte ikisi kadar su getirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da kollarını ovalamaya başladı. Bu hadisi İmam Ahmed tahric etmiş. İbn Huzeyme sahih olduğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir müdün üçte ikisi kadar su getirildiğinden bahsediliyor. Müd arkadaşlar bir ölçü birimi, o dönemde kullanılan. Yine başka bir ölçü birimi daha var. Onu da söylediğimiz zaman aradaki şeyi daha iyi anlayacağız. Bir de sağ diye bir şey var. Sağ diye bir ölçü birimi var. Bu fıtır sadakasını Ramazan'da veriyoruz. Bir sağ diyoruz ya. Yani bir sağ yaklaşık olarak 3 kiloya tekabül ediyor. Bir müdde bir sağın dörtte birine tekabül ediyor. Yani ne yapıyor? 750 gram bir müd yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiren su ne kadar? Bir müdün üçte ikisi kadar bir su getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla ne yapıyor? Abdest alıyor. Abdest alma esnasında da kollarını ne yapıyor? Ovalıyor. Yani bu hadis-i şeriften anladığımız üzere yaklaşık olarak yani bir müd 750 mililitre, hatta daha aşağı bir suya tekabül ediyor. Onun üçte ikisi de yaklaşık olarak yarım litre su civarında bir şeye tekabül ediyor. Bu hadis-i şeriften anladığımız şey üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde en az bir müdün üçte ikisiyle abdest aldığı, en çok da gelen rivayetlerde bir müd olarak geliyor. Yani en az bir müdün üçte ikisi kadar, yani yarım litre suyla, en fazla da 750 mililitre suyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı hadis-i şeriflerde bu şekilde gelmektedir. Hadisin devamında feca'ale yedluku zira'ihi. Daha sonradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestini aldığı esnada kollarını ne yaptı? Ovaladı. Bunu yapmasındaki sebep ne olabilir? Suyun az olmasından dolayı. Dedik ya isbakul vudu. Geçen dersimizde kim hatırlıyor isbakul vudu? İki türlü isbakul vudu vardı. Bir vacip olan, bir sünnet olan. Eğer adeti arttırdığımız zaman sünnet olana tekabül ediyordu. Eğer bir defa tam anlamıyla kuru bir yer bırakmayacak şekilde yıkamaya da biz ne diyorduk? İsbakul vudu. Yani abdesti tam anlamıyla, tam şekliyle almak anlamına geliyordu. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydelerden bir tanesi ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı esnada suyu ne yapmaması, israf etmemesi. Abdest alırken suyu israf etmemesi, ki hadis-i şeriften de bunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen su bir müdün üçte ikisi kadar olan bir şey. Yani yaklaşık olarak yarım litrelik bir suyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Abdest alıyor. Ama biz kendimize döndüğümüz zaman, bugün baktığımız zaman ne bir müd ne bir sağ litrelerce suyu israf ederek